Καλά είναι, καλά είναι. Καλή είναι η αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχετε αναγκαστεί να μειώσετε την κατανάλωση του? Όχι, χαλάμε όσο περισσότερο μπορούμε. Έχουμε λεφτά και χαλάμε. Υπάρχει, όλα καλά είναι. Όλα καλά πάνε. Εσείς διαπιστώνετε κάποιο πρόβλημα? Είναι ωραίο αυτό που οι πολίτες πια τους έχουν πάρει στο ψηλό όλους. Κοίταξε να δεις, αυτό είναι ή είναι σοβαροί οι πολίτες και απλά έχουν προσαρμοστεί και εναρμονιστεί με τις δηλώσεις και τις προτροπές του Υπουργού Νανογυλαίκων. Ή του Πρωθυπουργού που να έλεγε να μην ότι... είμαστε μίζεροι. Μήπως σταμάτησαν οι πολίτες να είναι μίζεροι? Ή του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι έχουμε ποιότητα ζωής σε αυτόν τον τόπο αυτό και το απολαμβάνουν. Ξεβράζεται σιγά σιγά η ποιότητα. Mm. Βγαίνει από παντού. Η μη μιζέρια επίσης, ένα τόνος ουσιοδοξία. Το έλεγε ο Μπακογιάννης με τα Χριστούγεννα. Με το Ρουβά. Να το. Αποδείχταν τα λεφτά του Ρουβά σωστά. Απάντησε μέχρι σήμερα πόσα έχει πάρει ο Ρουβάς. Γιατί δεν έχει απαντήσει. Πόσα έχει πάρει ο Δήμος Αθήνας. Από τότε. Η συνολική παραγωγή ήταν 217.000. Πόσα ήταν τα δικά του. Πόσο να έχει απαντήσει. Τι χαλάλι όσο και αν ήταν. Τι σημασία έχει. Χαλάλι, άξιο. Πόσο κοστολογείται ένα ξέπλυμα ενός φερόμενος παιδοβιαστή? Όχι, τώρα δεν είναι έτσι. Ένα άξιο καλλιτέχνη. Που σηματοδοτεί αγαπητό στη νέα γενιά κτλ. Κτλ. Δεν έχει νέα γενιά, καλή. Η νέα γενιά που σηματοδοτούσε είναι 50 χρονών τώρα. Ναι, είναι 50, δεν κατάλαβα τι είναι 50. Ναι, είναι σαν δύο 25. Όταν χορεύαμε εμείς με το Ρουβά, αγαπητέ. Ποια από όλα τα τραγούδια? Ποιο, τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια. Κανένα, επειδή ξέρω. Επειδή είσαι κοιλιόδουλο, όχι για άλλο λόγο. Όχι, εγώ. Δεν μ' άρεσε τίποτα από αυτά όλα. Τέλος πάντων, το θέμα δεν ήταν ο Ρουβά. Ήταν ότι είναι ένα εδώ πολίτη, είδε κάμερα. Και άρχισε να λέει: είναι όλα καλά. Έχουμε λεφτά να πληρώσουμε τη ΔΕΗ στο ψηλό. Κανονικά. Έτσι πρέπει. Δεν θα βγαίνει ρεπορτάζ στα κανάλια δρόμου. Ρεπορτάζ δρόμου δεν θα βγαίνει. Το γνωστό δικό σας θα λένε τέτοιο. Ή θα λένε το δικό σας, ή θα πάει η ειρωνία σύννεφο. Τι άλλο να κάνει. Και θα αναγκάζονται μετά τα κανάλια να βγάζουν δημοσκοπήσεις με τις πίτες ανισομερώς κατανεμημένες. Τι να κάνει. Δεν βγαίνει. Αναγκαστικά. Τι να κάνουνε. Κάτι πρέπει δεν να βγήκε, δεν απάνταγε ο κόσμος. Έλεγε αλαντάλα. Το θέμα είναι η ακρίβεια. Ένα από τα θέματα τα σοβαρά, γιατί έχουμε και στον πλανήτη διάφορα, κάτι και στην Ουκρανία. Δεν έγινε χτες ο πόλεμος, αλλά βλέπω σήμερα τώρα. Προβοκάτσιες είναι. Αψιμαχίες είναι. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Για το χρηματιστήριο είναι. Ναι, δεν μπορεί να ξέρει. Εξωτερικά είναι. Όλα παίζουν. Γιατί είναι σε ισχύ, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό πόλεμος επικοινωνίας. Οπότε τώρα έχει κάτι εκρήξει εκεί στο αεροδρόμιο και κάτι στα σύνορα. Δεν μπορεί να ξέρει τι έχει γίνει ακριβώς. Και νομίζω πάντως στους πολέμους η αλήθεια είναι το πρώτο θύμα, όπως λένε. Αλλά εδώ, είτε γίνεται είτε δεν γίνει πόλεμος, η αλήθεια έχει εκτελεστεί καιρό τώρα. Που βγαίνουν και όλοι κερδισμένοι με τη διπλωματία τάχα της. Ναι, όλοι οι νικητές. Και χάσαν όλοι οι άλλοι. Τα λέει και ο Χαρικλίν. Το θέμα εδώ στην Ελλάδα είναι οι τιμές. Η ακρίβεια, το πορτοφόλι, παίζει πάρα πολύ. Σε όλα, στην αγορά, στα καύσιμα, στη θέρμανση, στη ΔΕΗ, σε ό,τι μπορεί να φανταστεί. Όμως... η βενζίνη είναι άλλο από τα καύσιμα που είπα. Ναι. Δεν είναι καύσιμα οι βενζίνες. Το καύσιμο μπορεί να είναι και το πετρέλαιο που βάλουμε στο σπίτι μας. Ναι, μπορεί. Αλλά ενώ, επειδή είπα καύσιμα, μήπως πιάνει και τις βενζίνες. Όχι, βενζίνες. Επειδή θέλεις να το διευκρινίσεις. Ή δεν προσέχεις ή κάνεις τα ξυπνάκια. Και τα δύο αποκλείεται. Ναι, αποκλείεται. Γιατί εγώ πιστεύω και τα δύο ισχύουν. Μπορεί. Οι βενζίνες λοιπόν. Στα ύψη βενζίνη. Έχει 2 ευρώ η βενζίνη. Α, η καλετή είναι 2 ευρώ. 2 ευρώ. Που είχε ένα. Πέρυσι είχε ένα. Διπλάσια τιμή. Το πετρέλαιο έχει ένα 6. Θυμάμαι βενζίνη 0,75. Τι είναι θυμάμαι αυτά. Θυμάμαι το 2004. Αλλά τέλος πάντων. Θυμάμαι. Έστω και ένα. Πάμε πέρυσι. Θυμάμαι 2 ευρώ είχε εκατοστάρα. Η εκατοστάρα είχε 2 ευρώ που δεν έβαζε γιατί ήταν ακριβή. Ναι. Και τώρα, τώρα είναι απλή. Αναγκαστικά. 1,25 το πετρέλαιο. Ένα 20. Ναι, και 25 παίζει να αναλάβω τα μαγαζιά. 1,25. Να μην ζεσταθώ. Άστο, χέστο, δεν θέλω να κρυώνω. Το θερμοσύφωνα να προσέξει. Το θερμοσύφωνα. Το θερμοσύφωνα. Ναι, μπράβο, καλά. Πάτε και ανάβετε. Μην μιλήσω για την αλόγιστη κατανάλωση. Βγάλε, ξεβίδωσε το διακόπτη εκεί την ασφάλεια. Βγάλε από τον πίνακα. Βγάλε την τελείω. Να μην σηκώνει. Να μην έχει. Τι να δίστασε, ξεριζώσει από το θερμοσύφωνα. Τι να ζεστέ. Το θερμοσύφωνα όλο. Κάντε ψισταριά. Για το Πάσχα που θα είμαστε ελεύθεροι που και ο πλεύρη. Ορίστε. Και θα ψήνουμε κανένα. Τζάκι. Έχει κάτι έξυπνε ιδέε στο YouTube που να κάνει τζάκι. Το χτίζει. Ή εμιδρίο. το θερμοσύφωνα. Ναι. Δεν τα βλέπει. Δεν πειράζει. Τι να τα δει, ψάρια είναι. Έχει κάποιο ενδιαφέρον να βλέπει ψάρια. Ψάρια, τι κάνετε. Θα τα ρωτά. Θα επικοινωνεί έτσι απ' έξω. Πόσο ενδιαφέρον να βλέπει. Θα λε, ναι, μω. Τα ψάρια, πόσο ενδιαφέρον έχει να τα βλέπει σε μια βιτρίνα. Ξέρω ένα εγώ. Σκυλάκι, μια γάτα σου κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Η γάτα ψάρι. Ζει μια σκυρία. Κάτι κάνει. Ναι. Το ψάρι. Το ψάρι, έλατε. Που δεν σου δίνει καμία απολύτως σημασία, τίποτα. Καλά, δεν υπολογίζεις και τα feng shui εσύ. Δηλαδή, καθόλου δεν τα είπες. Είναι και αυτά, ναι. Τα χελωνάκια που κοιτάνε την είσοδο, αυτά όλα. Ζωντανά. Νομίζω όχι. Δεν το έχω ψάξει. Σόφια. Ο άλλος ο Βούδας που γελάει, αυτά δεν τα υπολογίζεις. Λίγο είμαστε το ψάρι. Χριστιανοί εμείς. Λίγο εδώ. Ο Βούδας, μα δεν το παίρνεις για τον χριστιανισμό, το παίρνεις για το feng shui. Το Βούδα. Το Βούδα. Οκ. Okay. Αφού τα είπαμε όλα αυτά, λοιπόν. Τι λέγαμε. Η ακρίβεια, θέλω εδώ να πω, ότι δεν υπάρχει όλο αυτό που ζούμε στο σούπερ μάρκετ. Α, είναι ηλούζιο. Στις βενζίνες και σε όλα τα υπόλοιπα. Το νομίζουμε. Δεν υπάρχει. Διότι θα ακούσουμε εδώ τον αρμόδιο υπουργό. Ποιος 7 είναι. Σεπτεμβρίου. Ένας είναι ο αρμόδιος υπουργός. Για την ακρίβεια. Θέμα, γιατί για όλα είναι αρμόδιος συγκεκριμένος. Εδώ για την ακρίβεια. Α. Είναι ο Άδωνης. 7 Σεπτεμβρίου του 2021, πριν μερικούς μήνες. Όπως τελειώσαμε τον κορονοϊό, σε ένα μήνα έτσι τελειώσαν και με την ακρίβεια. Σε 3 μήνες. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησε από το μήνα Ιούλιο με μια μεγαλύτερη ταχύτητα ένα παγκόσμιο πληθωριστικό φαινόμενο. Και δεν έκανα να λέμε πράγματα που είναι προφανή. Ούτε είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να κάνει και πολλά πράγματα για να εμποδίσει μια εισαγόμενη ακρίβεια. Διότι αυτή είναι ο τρόπος που λειτουργεί η οικονομία. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι μετά από διεξοδική έρευνα που κάναμε στο Υπουργείο με την Γενική Γραμματεία Καταναλωτού, συγκρίνοντας χιλιάδες τιμές προϊόντων αναμέρα. Αλλά και σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδας, με την οποία είχα και σήμερα σχετική συζήτηση, θα σας έλεγα να μην χάσετε την ψυχραιμία σας. Το φαινόμενο αρχίζει ήδη να αντιστρέφεται παγκοσμίως, άθαθη και στην Ελλάδα, και δεν νομίζω ότι θα κρατήσει περισσότερο από τα Χριστούγεννα Max. Μπράβο! Και δεν νομίζω ότι θα κρατήσει περισσότερο από τα Χριστούγεννα Max. Τον ακούς τώρα, είναι υπουργός. Εδώ είπε ότι έχουν κάνει πολλές μελέτες. Πολλές μελέτες. Και έκανε και πρόβλεψη παγκόσμια. Το φαινόμενο λέει παγκοσμίως τελειώνει και maximum τα Χριστούγεννα θα έχει τελειώσει η ακρίβεια. Ποιας χρονιάς? Και έγινε μετά τα Χριστούγεννα. Έχει γίνει, όχι κόλαση. Και κάθε μέρα που τώρα που μιλάμε, από την αρχή πριν 10 λεπτά, έχουν ανέβει τιμές. Ανεβαίνουν συνέχεια οι κοπέλες και αλλάζουν. Εκτός από τα αγκούρια. Έχουν πέσει τα μόνο τα αγκούρια 39%. 39%. Όλα τα άλλα ανεβαίνουν. Τα αγκούρια σταθερά, χαμηλά. Θέλω να έχεις, δηλαδή, άμα χρειαστείς την πρώτη ανάγκη, αγκούρι να πάρεις. Ή να έχεις σοβαρή κυβέρνηση και υπουργούς που μελετάνε τα θέματα. Ναι, ή να ναι, μην ναι. έχεις. Αυτό το AI ή καταναλωτής, τι δεν θυμάμαι τι ήταν, πώς λέγονται. Το που βάζεις μέσα, οι τιμές είναι ό,τι να είναι. Καλά, τι σημασία. Πάρσε χθες να δω. Ναι. Που έχει πετρέλαιο θέρμανσης φθηνό κοντά, 0,95 μου το έβγαζε. Α, πού? Δεν υπάρχει. Στο ίδιο βενζινάδικο 1,25 μου είπαν ότι το έχει. Τότε δηλώνουν, γράφουν. Γράφει εκεί ένα 0,95. Ποια χρονιά στα 0,95. Τόσο μου το έβγαλε. Α, ωραία, κάτσε να πάρω. Εκεί. Είναι γνωστός. Παίρνω το γνωστό 1,25. Και τι, δεν του είπες ότι το ή καταναλωτής του Αδόνιδος. Τι να το πω του ανθρώπου. Έχει μια σημασία να του πεις όμως. Γιατί του εκεί λέει τόσο. Ναι. Ο βενζινάς ευθύνεται. Όχι. Για να δούμε το ή καταναλωτής που του λέει. Γιατί ο άλλος είδε τα αγκούρια 39% λιγότερα. Μπορείς δεν έψαξε σωστά. Μπορεί, δεν ξέρω. Επίσης, ποια αγκούρια. Και να σου πω κάτι. Είναι και τα κοντά. Ναι. Είναι τα μακριά που είναι μία συσκευασία, μεγαλύτερη συσκευασία. Ναι. Του αγκουριού, το κάθε αγκούρι χωριστά και δηλαδή. Το μικρό είναι πιο φθηνό. Και συμφέρει εσύ, ρε, το μεγάλο. Μου, η μεγάλη συσκευασία πάντα συμφέρει το μακρύ αγκούρι. Ήθελες να πάρεις πετρέλαιο. Είδες ότι είναι ακριβό. Παραγκούρια. Που ναι, είναι φθηνά. Που γίνονται και κάτι στο κάτω-κάτω. Ναι. Με τα ίδια τι είναι λεφτά. Το αγκούρι. Νερό. Ναι. Τι βάζουν για να είναι φθηνά τα πετρέλαια. Νερό. Νερό. Ναι. Τα μαθαίνουν. Άρα. Τι είναι ο άνθρωπο. Νερό. Πώς θα εξελιχθεί αυτό. Τελειώνει. Δεν είχα, θα το τέλειωνα σε αποσοποιητικά. Δεν μου αρέσουν οι ανατελείες. Στον προφορικό λόγο πρέπει να έχει κοφτό. Ποιες ανατελείες, δεν είπα ανατελεία, αποσοποιητικά. Είναι παρόμοιο. Αποφάσισε τι δεν σ' αρέσει όμως. Φρενάρεις. Βρες λίγο τη στίξη μέσα σου. Στιγμή. Μέσα μου μόνο. Οκ, ναι. Okay, θα προσπαθήσω. Η μέσα μου στίξει. Οι βενζίνες λοιπόν έχουν ανέβει. Τα καύσιμα και όλα τα υπόλοιπα, αλλά έχουν ανέβει και οι καταθέσεις όπως θα ακούσουμε τώρα, γιατί βγήκε ο αρμόδιος υπουργός, ο ίδιος αυτός που είπε ότι θα τελειώναμε το Χριστούγεννα με την ακρίβεια. Μια μικρή παρενθεσούλα. Για τις βενζίνες βέβαια τα έχει πει άλλος, ο Σκυλακάκης, έτσι τώρα. Ναι. Με τα αυτοκίνητα μάλλον. Ναι. Αυτό δεν το είπε. Γιατί οι πλεμπάκια που δεν έχουν. Η πλέμπα δεν έχει αυτοκίνητα, άρα η αύξηση των βενζινών αφορά κάποια στρώματα και πάνω. Τους πλούσιους. Οι πλούσιοι έχουν να πληρώσουν, δεν μας νοιάζει, συνεχίζουμε. Οπότε. Καλά, είδα εγώ προχθές ένα φτωχό με αυτοκίνητο και δηλαδή. Ναι. Δεν μπορούσα να συνέλθω. Μισή ώρα κοίταξα. Καλά, αν είναι δυνατόν. Γιατί ο φτωχός. Πώς κατάλαβες ότι είναι φτωχός. Το ρώτησα. Συγγνώμη κύριε, γιατί έχετε. Ρεπορτάζ, δρόμο αυτά. Γιατί έχετε αυτοκίνητο. Συγγνώμη, είστε πλούσιοι. Ναι. Σαν το Μαστοράκι παλιά. Συγγνώμη κύριε. Μετά αφού το ναι, με τη Χούντα και τα υπόλοιπα. Οι καταθέσεις όλων μας έχουν αυξηθεί. Θα το ακούσουμε τώρα για άλλη μια φορά, γιατί το λέει κάθε μέρα. Να πάω να δω τράπεζα. Πήγαινε δες τώρα, μπες. Παρά τη γενική γκρίνια που στην οποία έτσι ειδικευόμαστε ως λαός, η εικόνα είναι ότι το μόνο το μήνα Δεκέμβριο που φωνάζουμε, οι ιδιωτικές καταθέσεις αυξήθηκαν 4,2 δισεκατομμύρια. 4,2 δισεκατομμύρια. Δεν μπορεί να βάλουν 10 πλούσιοι. 4,2 δισεκατομμύρια έχει βάλει πολλοί κόσμος. Το λέει, 4 δισεκατομμύρια δεν μπορεί να είναι 10 πλούσιοι. Γιατί όπως ξέρουμε, οι πλούσιοι δεν έχουν 4 δισεκατομμύρια. Όχι. Δεν καταθέτουν. 10 πλούσιοι. Όχι. Είναι πολύ πιθανό 10 πλούσιοι να μην τα μαζεύουν τα 4 δισεκατομμύρια. 2-3 μπορεί να τα μαζεύουν. Και άλλα τόσο και περισσότερα οι άλλοι αυτά. Άρα σου λέει, βλέπει 4 δισεκατομμύρια, αποκλείεται να είναι 10 πλούσιοι, άρα είναι όλοι. Μάλιστα. Άντε, και εδώ είμαστε τρεις, Κύρκος, εσύ και εγώ. Έχουμε... Πόσες καταθέσεις έχετε, πόσες βάλετε το Δεκέμβριο. Γι' αυτό λέει για τα γκούρια. Γιατί κάνεις έτσι, τα πει, κάνει μια κίνηση. Γι' αυτό λέει για τα γκούρια. Μπακάλι τα κανονίζουν αυτά. Προφανώς. Γι' αυτό μιλάει για τα γκούρια. Εδώ είχε κάνει γιατί μελέτη, για τα γκούρια καλώς είναι. Είχε κάνει μελέτη και για τον πλανήτη και για τη χώρα ότι τα Χριστούγεννα θα έχει τελειώσει η ακρίβεια. Ναι, και ναι, από ναι. Τότε θέργεψε και δεν μπορούν να κοπάσει με τίποτα. Και τον Βαρουφάκη. Καλούν ακόμα στα κανάλια. Δεν τον κοροϊδεύουν οι δημοσιογράφοι. Τον καλούν ακόμα και τον ακούνε σαν σοβαρό. Εννοείται. Και κάποιο πείθεται κιόλα. Εννοείται. Το ψηφίζουν. Αντί να τον αντιμετωπίζουν σαν να βγαίνει στην Ανίτα Πάνια μόνο στα παρατράγουδα. Όμως να εκτιμήσουμε. Είναι το πιο διαχρονικό παρατράγουδο όλο αυτό. Ο ταμπάκι κάποια στιγμή πέρασε η μόδα του ταμπάκι. Διαφωνώ. Ο άλλο, ο Βα πέρασε. Διαφωνώ. Τι διαφωνείς. Διαφωνώ. Δεν είναι το πιο διαχρονικό το παρατράγουδο. Όχι, είναι υπουργός της κυβέρνησης, είναι επιλογή Κυριάκου. Δεν έχει παρατράγουδο είναι η κυβέρνηση. Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να έχει παρατράγουδο. Δεν είναι παρατράγουδο η κυβέρνηση συγκεκριμένη. Όχι. Και να εκτιμήσουμε ότι όταν είπε 0,39 ή μάλλον 39% έχουν πέσει τα αγκούρια, ότι εκεί ήταν διευκρινισμένα τα ποσά. Δεν ήταν διευκρίνιστα. Ήξερα ακριβώς. Σωστό. Με διευκρινισμένα. Άκουγα τον Βαρουφάκη το πρωί που είχε βγει στον Παπαδάκη. Ο οποίος Βαρουφάκης είναι πολιτικός αρχηγός, μπορείς να του πεις πολλά. Ξέρω, ο Άδωνης πεθερά δεν είχε για να. Δεν ξέρω. Για να μην έχει διευκρίνιστα ποσά, αλλά μια πεθερά. Ο Βαρουφάκης λοιπόν τον ρώτησαν και ως καθηγητή οικονομικών και όλα αυτά. Οπότε, ναι, είναι. Α, ναι, ξεχάστηκα. Περιμένει. Είχε και αυθόρμητα. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι αυτή τη δουλειά έκανε. Και είπε ότι η κρίση αυτή τώρα που περνάμε εδώ θα τελειώσει από το 23 και μετά, από το 24. Η κρίση υγειονομική ή οικονομική. Όχι υγειονομική. Υγειονομική την τελειώνουν οι χώρες έτσι κι αλλιώς. Ακρίβεια, πετρελαϊκή και όλα τα υπόλοιπα. Και λέω ότι σκεφτόμουν, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό που λέει ο Βαρουφάκης, θα αποδειχθεί και θα φανεί. Το λένε και άλλοι καθηγητές οικονομικών και οικονομολόγοι, δεν το λέει μόνο ο Βαρουφάκης. Και σκεφτόμουν από το 10 και μετά. Έχουμε την παγκόσμια οικονομική κρίση, το 8 που κατέρευσε Lehman Brothers, εμείς εδώ το βιώσαμε όπως το βιώσαμε. Πάνω που πήγε να πάρει λίγο μπρος, ξανά άλλη μια και με αφορμή την πανδημία, άλλη μια κρίση. Όλο κρίσης είναι αυτό. Καλά πάει. Καλά πάει, εντάξει. Καλά εντάξει, πηγαίνει. Δεν μπορώ να τελειώνω με τα μνημόνια από τη μια μέρα στην άλλη και μετά. Όχι. Φούστα κλαρωτή έξω στους δρόμους ανέμελη. Επειδή είναι το καλύτερο σύστημα στον κόσμο και δεν υπάρχει καλύτερο. Κλείς. Αυτό επόμενη. Λέω. Γενικώς δεν μιλάω για την Ελλάδα. Ναι. Επειδή είναι το καλύτερο οικονομικό σύστημα που έχει υπάρξει, έτσι μας λένε. Και έχει ανά 5 χρόνια έχει κρίση. Έχεις να προτείνεις κάποιο άλλο. Ναι. Αλήθεια. Ναι, βεβαίως. Σας είδαμε και εσάς. Ναι, μας είδατε και εμάς. Δεν μας είδατε. Δεν μας είδατε κανονικά. Δημοκρατία ήτανε. Θα μας δείτε. Θα είχαμε ελευθερίες. Θα μας δείτε και εμάς. Και... Έτσι όπως το πάει αυτό. Θα είναι μέρα μεσημέρι. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος, αλλά όπως βλέπω έτσι όπως το πάει ο καπιταλισμός, νομίζω πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Φοβάμαι με ανώριμες συνθήκες θα πάμε. Με ανώριμες συνθήκες θα πάμε. Όχι, θα οριμάσουμε. Θα είμαστε εμείς ανώριμοι. Τα χείριθμα, τα ξέρεις τα χείριθμα. Χύτρα, την ξέρεις τη χύτρα που βράζει λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα. Αυτό είναι. Χάνει τη γεύση όμως. Τη χάνει. Η γεύση χάνει. Άμα δεν είσαι καλός μάγειρας. Στη χύτρα. Αν είσαι καλός μάγειρας, το σιγοβράζεις. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε, πεινάμε. Εντάξει. Να πρέπει να φάμε, να περιμένουμε 10 ώρες να γίνει το όσπριο. Οπότε θα ρίξουμε λίγο την ποιότητα για να επιταχύνουμε το αποτέλεσμα. Όχι. Το ζητούμε. Θα γίνουν όλα αυτά που ξέρεις ξέχνατα. Αυτό είναι το κόνσεπτ για το μετά. Ό,τι ξέρεις ξέχνατο. Και δεν κατάλαβα. Θα παίρνουμε ίδιους μισθούς με την πλέμπα. Ε? Θα μαζεύουμε πορτοκάλια. Δεν κατάλαβα. Τι ονειρεύεστε εσείς. Θα είμαι εγώ ο διευθυντής του εργοστασίου και θα παίρνουν το ίδιο με τη ράφτρα. Δεν θα είσαι ιδιοκτήτης του εργοστασίου. Συγγνώμη. Όχι αγάπη μου. Και θα αλλάξουμε σύστημα για να μην είμαι εγώ διευθυντής του εργοστασίου. Διευθυντής θα είσαι. Α. Ιδιοκτήτης δεν θα είσαι. Όχι, δεν είπα ιδιοκτήτης. Θα είσαι ράφτρα που την επόμενη χρονιά θα είναι η ράφτρα. Τι να κάνουμε. Θα αλλάξει αυτό. Θα εκλογές μέσα στο εργοστάσιο. Να. Δεν θα έχεις έναν μακάκα συνέχεια διευθυντή. Θα αλλάζει αυτό. Αφού είναι όλα καλώς καμωμένα σε αυτό το σύστημα. Είναι, γιατί. Είναι. Και το δοκιμάσουμε και τα άλλα. Και είναι το καλύτερο σύστημα. Δεν πειράζει. Το βλέπω ότι είναι το καλύτερο. Θα έρθουμε σε λίγο τι έγινε σε σούπερ μάρκετ εδώ της Αθήνας. Γιατί έχουμε παγκόσμια κρίση. Την έχουμε την παγκόσμια κρίση και η λύση είναι να πάμε να πλακώσουμε στο ξύλο τον Πούτιν. Τη ζωή δεν την παίρνεις όπως θα ήθελες να ήταν. Τη ζωή την αντιμετωπίζεις όπως είναι. Μα κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ήρθε κρίση ενέργειας στον πλανήτη. Μα τι να κάνουμε τώρα. Να πλακώσουμε στο ξύλο τον Πούτιν. Ναι, είναι η απάντηση. Εδώ πώς το παρουσιάζει, ότι γίνονται διάφορα στη χώρα και οι άλλες χώρες εξαιτίας της παγκόσμιας κρίσης και με αφορμή την παγκόσμια κρίση κάνουν κάποια πράγματα να σώσουν το λαό ό,τι μπορούν. Εδώ δεν έχουν κάνει κάτι, ειδικά με τα καύσιμα. Και λέει τι να κάνουμε, ο Πούτιν φταίει. Πάμε να τον μπλακώσουμε. Mm. Πώς το ρίχνει στο δικό του γήπεδο, πώς λέει κάτι τελείως αφαιρέγγιο, κάτι άστοχο, ρίχνει μια μπάλα και όπου πάει και σε βάζει σε αυτό το τρυπάκι να σκεφτεί ότι όχι, δεν θα πλακώσουμε τον Πούτιν. Αυτά που τα είπε, σε ένα διάγγελμα. Κάπου τα είπε που ήταν κάποιο απέναντι. Δεν είπε και ο απέναντι κάτι από ό,τι ακούω. Δεν θυμάμαι τώρα όλη, δεν ξέρω όλη τη συνέντευξη. Το θέμα είναι ότι. Αυτά δεν χρειάζεται κάπου... συγκεκριμένη συνέντευξη. Σε όλε τι συνέντευξει δεν θα πει και κάποιο από το απέναντι. Δεν θα πολύ πει, είναι αλήθεια και δεν θα πολύ επιμείνουν. Αυτό το κλασικό κάτω. Στην καλύτερη να πει κάτι ο αυτιά. Δύο-τρει ερωτήσει, τι να πει. Πολύ καλά τα λέτε. Ναι, αυτό κάτι. Κάτι θα πει όμως. Σήμερα λοιπόν σε άλλη εκπομπή, με βάση αυτό που ακούσαμε τώρα για τον Πούτιν, ήταν καλεσμένος ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Ινστιτούτο Καταναλωτής, ο κύριος Ανουσάκης, και τον ρώτησε και ο δημοσιογράφος για αυτή τη δήλωση του Αδόνιδος. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι της Στερεάς Ελλάδας, ο Σταρ Κεντρικής Ελλάδας, είπε ότι το εξής. Τον ρώτησαν πολύ εύλογα ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος, την ακρίβεια και όλα αυτά. Και λέει με το γνωστό του ύφος, ναι, ήρθε κρίση ενέργειας στον πλανήτη. Λέει, τι να κάνουμε τώρα, να πλακώσουμε στο ξύλο τον Πούτιν. Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργού, κύριε Ανουσάκη. Πώς την κρίνετε? Μαλακίες να πούμε. Μαλακίες. Εντάξει, κύριε, όπα, κύριε Ανουσάκη, συγγνώμη. Εντάξει. Δεν είναι η πρώτη φορά να πούμε, εντάξει. Μάλιστα. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος, όταν λέει κάποιος τη λέξη, σοκάρεται. Όταν. Η λέξη αυτή είναι το αποτέλεσμα της ατάκας ενός υπουργού, δεν σοκάρεται? Όχι. Δηλαδή, όταν τις ακούει από τον υπουργό, χωρίς να λέγεται η λέξη. Όχι. Αλλά τις ακούει απλόχερα. Όλη την ώρα. Όλο το λέγει του συγκεκριμένου υπουργού είναι τέτοιες. Ναι. Εκεί δεν σοκάρεται. Όχι. Η λέξη. Όχι. Η λέξη. Μάλιστα. Είναι πέντε λέξεις που απαγορεύονται. Όλα τα άλλα επιτρέπονται. Μπορείς να πεις όποιος και να είσαι. Η ουσία των λέξεων όταν λέγεται είναι οκ. Okay. Όχι, βέβαια, προφανώς είναι οκ. Okay. Τι θες τώρα. Βλέπαμε τον Αυτιά προχθές να έχει περάσει βελατούρα του Μητσοτάκη από πάνω μέχρι κάτω. Νορμάλ. Τρεις τρώσεις. Νορμάλ. Νορμάλ. Πολύ, δεν μας πείραξε. Και ο Μητσοτάκης να λέει ό,τι παπάτσα θέλει. Προφανώς. Περνάει εκεί χωρίς αντίλογο, χωρίς τίποτα. Ο Αυτιάς να υπερθεματίζει με τη γλώσσα από πάνω μέχρι κάτω. Μα του λέγει, είμαι σίγουρος θα τα καταφέρετε. Ναι. Υπουργέ, όταν βλέπεις ο δημοσιογράφος που υποτίθεται εκεί για να ελέγχει. Τι να ελέγχει, ήταν υποψήφιος να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Αυτός θα ελέγξει. Και άλλοι που δεν ήταν υποψήφιοι ευρωβουλευτές δεν ελέγχουν. Ναι. Αυτό λέω. Θέλω να πω ότι αυτός υποτίθεται ο ρόλος της δημοσιογραφίας. Να είναι απέναντι και να ποιος κάνει 10 ερωτήσεις. Ποια δημοσιογραφία. Όλα αυτά σωστά. Λοιπόν, σε σούπερ μάρκετ της Αθήνας αποκαλύφθηκε μια ιστορία. Πήγε μια γιαγιά 70 χρονών, η οποία έχει οικονομικά προβλήματα. Γνωστό σούπερ μάρκετ, γερμανικής αλυσίδας. Και έκλεψε, δεν ξέρω ποιο είναι, δεν έχει αποδειχθεί ποιο είναι. Και έκλεψε κρέας, τυρί, κάποια βασικά. Έκλεψε, ναι, αυτή η γιαγιά έκλεψε. Γιατί πεινούσε. Την βλέπουν οι υπεύθυνοι του σούπερ μάρκετ, 70 χρονών, ηλικιωμένοι. Τη βλέπουν οι υπεύθυνοι, καλούν την αστυνομία. Πάει η αστυνομία. Ακόμη και οι αστυνομικοί. Είπανε να την αφήσουν, γιατί έκλαιγε η γιαγιά. Συγκινήθηκαν και οι αστυνομικοί. Αλλά η υπεύθυνη εκεί του σούπερ μάρκετ, ο υπεύθυνος, ξέρω τι είναι, είπε ότι η πολιτική της εταιρείας είναι. Να μην αποσύρουμε τέτοιες. Να μην μηνύσεις. Αποσύρουν τέτοιες διαδικασίες. Να μην κάνει πίσω. Το σούπερ μάρκετ. Ναι. Να μην κάνει πίσω το σούπερ μάρκετ σε τέτοιες διαδικασίες. Για ένα ποσό ή 30 ή 40 ευρώ είχε. Τα προϊόντα που είχε πάρει ήταν αξίας 30-40 ευρώ. Επειδή πεινούσε. Βγήκε στο Open το πρωί αυτό το θέμα. Θα ακούσουμε τι είπε στον Παυλόπουλο η μια γειτόνισσα αυτής της γιαγιάς. Η γιαγιά βράδυ παραλίγο να μας πάθει ζημιά. Την πήγαμε στο νοσοκομείο γιατί πήρε 3 χάπια. της πίεσος μαζεμένα, προσπαθεί η γιαγιά να αυτοκτονήσει, γιατί δεν σηκώνει τροπή και εκτός αυτό έχει δύο λευκούς και φοβάται μην φτάσουν στα αυτιά τους αυτός ο διασυρμός. Η γιαγιά είναι μία κουλούρα, μας μπαίνει μια κουβέρτα, δεν μας μιλάει, δεν θέλει τίποτε. Ό,τι είπα ψέματα και το λέω και ντρέπομαι, αλλά της είπα ότι είμαι δικηγόρος και να τη σώσω, αποσύρω τη μήνυση, θα κάνω τα πάντα, της είπα. Και έδωσα παιδιά μου το λόγο τιμής μου πάνω και από τη ζωή μου να καθαρίσω αυτή την υπόθεση. Δυστυχώς όμως εγώ είμαι και εγώ φτωχιά, δεν έχω λεφτά να της βάλω έναν δικηγόρο. Έχει δύο παιδιά, τα οποία είναι το ένα άνεργο, το άλλο είναι, έχει τέσσερα παιδιά και παίρνει 950 ευρώ το μήνα και έχει εκείνο το παιδί δάνειο. Η γιαγιά δεν παίρνει σύνταξη, δεν έχει ένα εισόδημα, δεν έχει τίποτα. Για έχει ένα εισόδημα και υποτίθεται ότι ανήκει στους μεγαλοσυνταξιούχους, παίρνει 10.000 το χρόνο, αλλά δίνει, κύριε Παυλόπουλε, 4.500 για δάνειο. Ναι. Δίνει 4.000, μου τα δείξαν εδώ, τα έχω όλα μπροστά μου. 4.000 και θέλει, γιατί είναι πολύ άρρωστη η κυρία, κάνει θεραπείες. Μόνο μια έλεση τέλειου ανυψώστης από την Αμερική κάνει 250 ευρώ για να μπορεί η γιαγιά να περπατάει, το οποίο δεν υπάρχει εδώ. Η γιαγιά έχει 10.000, αλλά έχει πάνω από 10.000 έξοδα στην κατάσταση που βρίσκεται. Αλλά και πιο πολύ και εγώ δεν θα περάσω ποτέ απ' έξω από αυτή την αλυσίδα του σούπερ μάρκετ. Και έφερα και γιατρό οικογενειακό της δίνουμε ηρεμιστικά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Στα social media γίνεται χαμός με το περίφημο cancel. Ναι. Ακύρωσε, κατήργησε κτλ. Κάνω κάτι έργα εδώ στο κτίριο και ακούγεται ένα κομπρεσέρ. Μας έχει πάρει τα μυαλά, τα αυτιά εδώ και μέρες. Ανάπτυξη, όμως ανάπτυξη. Στον εκτόροφο, ναι. Όπως και να έχει, η ανάπτυξη λοιπόν, παντού είναι. Όπως έχει στη Νέα Υόρκη παντού έργα. Ναι, σωστό. Ακριβώς. Νέα Υόρκη, ένα πυροσβεστικό και έργα. Ένα στενοφόρο και μια σιρήνα συνέχεια. Ναι. Αυτά στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ γίνεται ένας διάλογος στα social media. Και κάποιοι έχουν αναρτήσει και το άρθρο 377 του ποινικού κώδικα που λέει κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας και λέει αν τα εγκλήματα των τάδε άρθρων έχουν αντικείμενο πράγμα μικρής αξίας επιβάλλεται χρηματική ποινή ή παροχή κοινοφολής εργασίας. Αν όμως η πράξη, το λέει εδώ ο ποινικός κώδικας, αν όμως η πράξη τελέστηκε από ανάγκη για άμεση χρήση ή ανάλωση του αντικειμένου της κλοπής ή υπεξαίρεσης, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει την πράξη ατιμόρυτη. Θέλω να πω, ο νόμος, ο νομοθέτης, η πολιτεία. Έχει προβλέψει. Έχει προβλέψει. Η διοίκηση εκεί δεν έχει προβλέψει, που θέλει να πάει μια γιαγιά που κλαίει. Την έχει πιάσει, που έχει το κρέας, δεν έχει πάρει. Σε κάποια τρόφιμα. Ήδη πολυτελείας για να φάει. Δεν ξέρει τον background και την ιστορία που μας είπε εδώ η γειτόνισσα τώρα, ότι χρωστάνε οικογενειακώς, ανεργία και όλα τα υπόλοιπα. Μένουν καματέρω και όλα αυτά που γίνονται. Στο Ήλιον έγινε αυτό. Και τέλος πάντων, για να κλέψει κάποιος λίγο κιμά, δεν έχει να αγοράσει κιμά. Προφανώς. Ο κιμάς τρώγεται. Πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Δεν έχει να αγοράσει κιμά. Αντί να δώσει μια επιπλέον σακούλα, πώς να σου πω, να ήταν εκεί ο υπεύθυνος, δεν λέω την πολιτική της εταιρείας. Ναι. Το βόδι αυτό που είναι εκεί, ο άχρηστος, ο ανέστητος, ο τύπος, ο γυναίκα, άντρας, δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Μέχρι και αστυνομική. Την είδαν που κλαίει και λέει: δώστε τόπο συνεργεία, αποσύρετε. Όχι, είναι η πολιτική της εταιρείας. Ποια πολιτική, ποια εταιρεία. Τι νόημα έχει όλο αυτό. Πιο καλύτερο σύστημα στον κόσμο μας τσαμπουνάνε συνέχεια υπουργοί και υπουργείς και όλοι αυτοί με τα αδιευκρίνιστα ποσά. Εδώ ήταν διευκρινισμένο επίσης το ποσό, ήταν 40 ευρώ. Τι είναι όλο αυτό, τι νόημα έχει. Και βεβαίως τη συγκεκριμένη κυρία τώρα θα της πάνε εκεί οι γείτονες, αλλά αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι αυτό το είπαν θέμα. Θα την βοηθήσουν, άνθρωποι. Θα την τρέξουν, θα την τρέξουν. Θα την στείλει το σούπερ μάρκετ στα δικαστήρια. Θα την στείλει. Και στα δικαστήρια να πάει προφανώς θα αθωωθεί με το σάλο. Φαντάζομαι, ναι. Δεν γίνεται να ξεσηκώνεται σάλο για να τρώει ο κόσμος φαγητό. Δεν γίνεται. Μέχρι πότε θα γίνεται αυτό. Έτυχε τώρα να το μάθουμε αυτό. Φαντάζομαι πόσα γίνονται τέτοια κάθε μέρα. Τι θα κάνουμε ένα σάλο και ένα cancel τάδε και cancel τάδε για να διορθωθεί ό,τι είναι να διορθωθεί. Έχει νόημα όλο αυτό. Γελιότητα. Το ίδιο βέβαια συνέβη και σε μια λυσίδα βιβλιοπωλείων. Στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας. Όχι το ίδιο παρόμοιο. Όχι το ίδιο, ναι, όχι το ίδιο δεν είναι. Ένα cancel και εκεί. Ένα cancel, ας πούμε, ναι. Που βρέχουν το πατάκι μπροστά της εισόδου για να μην κάθονται οι άστεγοι. Να μην κοιμούνται οι άστεγοι. Να μην κοιμούνται οι άστεγοι. Ναι, βέβαια. Σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας, μεγάλο βιβλιοπωλείο. Που στο κεντρικό δρόμο αυτών Υπάρχουν άστεγοι. Πολλοί. Ναι. Ναι. Δηλαδή πίσω από του μεγάλου περιπάτου και τα 2 εκατομμυρίων δεν υπάρχει ποσό μικρότερο των 2 εκατομμυρίων για να μην είναι άστεγοι άνθρωποι στον ίδιο δρόμο πίσω από του άχρηστου περιπάτου για να μασουλάνε διάφοροι. Το δοκιμαστικό. Το δοκιμαστικό. 2 εκατομμύρια αυτέ είναι βλακίε. Σωστό. Το beta version. Beta version, όχι το κανονικό. Αυτό. Επειδή οι άστεγοι δεν είναι δοκιμαστικοί και είναι εκεί χρόνια, πολλά χρόνια. Κάποιες εταιρείες, όπως το συγχωρείο Φιλοπολίο, βλέχει και το πατάκι για να μην μπορούν ούτε να κάτσουν εκεί. Παίζουν μαζί αυτά. Παίζουν μαζί ταυτόχρονα. Που και ένα σκυλάκι θα μπορούσε να κάτσει εκεί που θα κρυώνει, να κουρνιάσει στο, προφανώς, στο πατάκι που θα ζεσταθεί κάπως, θα βγάλει μια ζεστασιά. Και μιλάμε για βιβλιοπωλείο που πουλάει πολιτισμό. Πουλάει πολιτισμό. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ναι. Για να προχωρήσουμε όλοι και κατέβραχε και έκανε όλο αυτό το πράγμα. Τελείας η εταιρεία αυτό. Όμως, και η πολιτική της εταιρείας όμως, γιατί είναι εταιρεία. Είναι αυτό της ανάπτυξης των επενδυτών και αυτά είναι οι εταιρείες. Είναι το κέρδος. Παλιά άνθρωποι, παλιά οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε. Είναι... Οι άνθρωποι πεθαίνουν και με έναν κορονοϊό. Κάθε μέρα έχουμε 100 και δεν γίνεται κουβέντα πια. Το τι συζητάμε για τους ανθρώπους. Η λογική του κέρδους. Άλλα συστήματα θέλουν ανθρώπους. Το άλλο θέμα το μεγάλο των ημερών και πολύ συγκλονιστικό είναι αυτό που έγινε στην Κάρπαθο με τον πατέρα που αυτοκτόνησε. Επειδή έμαθα ότι ο γιος του είναι ομοφυλόφιλος. Επειδή είδε από ό,τι λένε οι πληροφορίες, δεν υπάρχουν και πολλά στοιχεία για όλο αυτό, τα βγάζει ένα τοπικό μέσο της Ρόδου. Είδε βίντεο ή κυκλοφόρησε στην Κάρπαθο βίντεο που ο γιος του συνευρίσκεται με έναν άλλον άντρα. Ναι. Το είδε αυτό. Κάποιοι του το δείξανε στο καφενείο, το περίφημο καφενείο της ελληνικής επαρχίας και της Ελλάδας γενικότερα. Του δείξαν αυτό το βίντεο. Δεν άδειξε αυτός ο άνθρωπος. Αυτοκτόνησε, πήρε την καραμπίνα, αυτοκτόνησε, έχασε τη ζωή του αυτός και φόρτωσε στον γιο άλλη μια ντροπή του θανάτου του πατέρα. Θύμα και αυτός που αυτοκτόνησε. Δεν ξέρω, δεν συμφωνώ με το δεύτερο μέρος, αλλά οκ. Okay. Θα σου πω. Γιατί είναι ντροπή για το γιο, είναι μια επιλογή του πατέρα. Ναι, είναι επιλογή του πατέρα, αλλά και ο πατέρας μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον με το καφενείο να ορίζει τα πάντα. Στο καφενείο όλοι αυτοί οι άνθρωποι κοροϊδεύανε και γελάγανε με το γιο, γιατί τι. Καλλιέργεια, παιδεία έχουν πάρει και όλοι αυτοί. Δεν είναι αθώνο σε καμία περίπτωση κανέναν. Και ο πατέρας θύμα όλου αυτή τη ανάγκη να γίνει επιβεβαίωση στο χωριό και στο καφενείο. Μπράβο. Όλο αυτό. Το τι θα πει ο κόσμος από εκεί και δεν μπορεί να μην έχει γράψει. Δεν μπορεί να μην έχει γράψει στην ψυχή του παιδιού η ντροπή για όλα αυτά που. Το βίντεο που κυκλοφορεί. Ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι με τη συνένεσή του ή δεν είναι. Και ότι ο πατέρας του εξαιτίας του γιου, του καφενείου, των συνθήκων. Τη βλαχοχώρα αυτή, τη επαρχία που κρύβει τα πάντα, αλλά όταν είναι κάτι τέτοιο το βγάζει πολύ μπροστά, θα χρεωθεί και αυτό. Μέσα στον ψυχισμό του θα γράψει και αυτό. Δεν θα νιώθει κάτι σαν ενοχή, σαν δεν ξέρω τι συνέστημα μπορεί να είναι, ότι χάθηκε ο πατέρας του εξαιτίας όλου αυτού. Μες στην ίδια ενοχή που είχε, επειδή ήταν γκέι, γιατί δεν πρέπει να είσαι γκέι στην Ελλάδα και στην Κάρπαθο. Γιατί απαγορεύεται, γιατί θα κοροϊδέψει το καφενείο, γιατί θα βγάλει το βίντεο σου, θα οδηγήσει τον πατέρα σου και εκεί. Και αυτό, γιατί τώρα θα τον δείχνουν εκεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει πια αυτός ο άνθρωπος εκεί. Θα τον δείχνουν και λένε εξαιτίας του σκοτώθηκε ο πατέρας. Αυτοκτόνησε ο πατέρας. Επιπλέον φόρτος. Όχι εξαιτίας του καφενείου. Σε καμία όχι περίπτωση. Όχι εξαιτίας της παιδείας που δεν υπάρχει. Δεν νομίζω να σκέφτονται έτσι ή κάποιοι μπορεί να σκεφτούν έτσι. Ναι. Αλλά πόσο μεγάλη συζήτηση χρειάζεται για τα απλά. Είμαστε το 2022. Και αγωνίζονται γονείς, εκατομμύρια γονείς, στο βάθος των χρόνων, των δεκαετιών σε αυτή τη χώρα, να κάνουν το παιδί τους γιατρό, δικηγόρο, μηχανικό. Όχι ευτυχισμένο. Δεν τους νοιάζει να το κάνουν ευτυχισμένο. Να το κάνουν αυτό που θέλει η κοινωνία. Έγινε γιατρός, δικηγόρος. Να ζει όπως θέλει, όπως έχει επιλέξει και να είναι ευτυχισμένο εκεί πέρα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία από αυτό ως γονέα και ως παιδί. Αυτό ξεκινάει από την ευχή σαν παθογένεια, από την ευχή να το καμαρώσετε όπως θέλετε. Ναι. Όπως θέλει αυτό. Ιδιοκτησία. Όχι όπως θέλετε. Όπως θέλετε, φτάνει σε αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί το όπως θέλετε δεν έγινε, γιατί το παιδί ήθελε κάτι άλλο. Και αφού ήθελε κάτι άλλο, εσένα δεν σε αρέσει και φτάνει σαν διέξοδο που σε αυτοκτονούν. Μετά από αυτά, λοιπόν, αυτό που ακολουθεί μας πάει και στις διαφημίσεις. Γεννήθηκα χωρίς να με ρωτήσουν. Με βάλαν με τη βία να βαφτιστώ. Με γράψαν στα χαρτιά πρώτου μ' αφήσουν. Τη γνώμη μου για μένα να τους πω. Μου βάλανε στο χέρι στυλογράφο και μου παν δήλωσέ τα όλα αυτά. Ο βάλ το πρόσωπό μου κι υπογράφω. Μάλια και μάτια πάντα καστανά. Μου δώσανε θρησκεία και πατρίδα. Το πόη μου μετρήσαν μ' αριθμούς. με μάθα να διαβάζω εφημερίδα και πάντα να αποφεύγω τους κακούς. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνω τουλάχιστον και κάνα δύο παιδιά. Αλλιώς συνέχεια μέχρι να πεθάνω θα λένε πως δεν έζησα σωστά. Δεν θέλω την ταυτότητα που λέει επώνυμο, ηλικία, ηθοποιός. Το πρόβλημα που ίσως να με καίει κανένας δεν το ξέρει δυστυχώς. Μεγάλωσα όπως ήθελαν οι άλλοι, με χίλια μύρια μη και μη και μη. Μου γέμισαν με ιδέες το κεφάλι κι ειδήσεις, φόνοι, πόλεμοι, σεισμοί. Γι' αυτό θα πρέπει τώρα να ξοφλήσω τον άλλον τους πικρούς λογαριασμούς. Δεν έχω το δικαίωμα να αμαρτήσω, αλλιώς δεν θα είμαι ένας από τους σωστούς. Δεν έπρεπε δικές μου να είχα απόψεις, αρτίστας την αυτό τι θες να πεις. Μου χάριζαν εκτίμηση σε δόσεις, ταπεινωσή και βία της μετρητής. Αφήστε με επιτέλους να βαδίσω το δρόμο μου όπως τον θέλω εγώ. Μονάχος να διαλέξω πως θα ζήσω, χωρίς παπούλα, δίχως αρχηγό. Δεν θέλω την ταυτότητα που λέει επώνυμο, ηλικία, ηθοποιός. Το πρόβλημα που ίσως να με καίει κανένας δεν το βλέπει δυστυχώς. Αφήστε με ανεξάρτητος να νιώθω με χίλιες δυο πατρίδες στην καρδιά. Να βγάλω μπρος τον ήλιο κάθε πόθο, τραγούδια να σας φτιάξα την παιδιά. Ελεύθερο στον κόσμο όπως θέλω, μακριά τους κανόνες να σταθώ. Το Βούδα να διαλέξω ή τον Οθέλο, το Λένιν, το Γκουεβάρα ή το Χριστό. Και όταν θα έρθει δύσκολη ώρα να μπούμε όλοι μαζί στη ζυγαριά, θα δούμε ποιος την άντεξε την πόρα και ποιος έπεσε μέσα στη φωτιά. Μια αλήθεια δίχως φόβο, αλλά με πάθος, εδώ θέλω να πω μπροστά στο φως. Καλύτερα περήφανος και λάθος παρά ταπεινωμένος και σωστός. Δεν θέλω την ταυτότητα που λέει επώνυμο, ηλικία, ηθοποιός. Το πρόβλημα που πάντα θα με καίει κανένας δεν το νιώθει δυστυχώς. Δυστυχώς. Καλά είναι, καλά είναι. Καλή είναι η αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχετε αναγκαστεί να μειώσετε την κατανάλωση του? Όχι, χαλάμε όσο περισσότερο μπορούμε. Έχουμε λεφτά και χαλάμε. Υπάρχει, όλα καλά είναι. Όλα καλά πάνε. Εσείς διαπιστώνετε κάποιο πρόβλημα? Έχετε μειώσει, λέει, την κατανάλωση? Όχι, λέει, χαλάμε, έχουμε. Έχουμε λεφτά, έχουμε. Όσο περισσότερο μπορούμε, χαλάμε. Υποψιάζουμε. Αναμένα όλα, φώτα, θερμοσύφωνα. Ο κύριος μάλλον έχει και αυτοκίνητο, υποψιάζουμε. Προφανώς. Δεν ξέρω, έτσι πως τον βλέπω απλά. Ναι, και εγώ. Θερμοσύφωνες. Στο όριο ήταν πριν πει το ποιματάκι, το γνωστό. Έτσι όπως το πήγαινε, δεν ξέρω, μπορεί να το είπε, το κόψανε. Έτσι όπως το πήγαινε, θα μπορούσε άνετα να. Το πειματάκι το γνωστό δεν μπορεί να βγει σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη. Όχι, μόνο στα live. Θα βγει στο live και έχει ένα ενδιαφέρον, αν και είναι ύβρις, όπως λένε γνωστοί συνάδελφοι. Ναι, προφανώς. Είναι ύβρις. Υπάρχουν και θεσμοί. Μάλλον όχι, ύβρις δεν είναι άποψη. Sorry. Ναι. Ύβρις δεν είναι άποψη. Υπάρχουν και θεσμοί και προστασία των θεσμών. Και που πρέπει να τους σεβόμαστε, τους συγκεκριμένους θεσμούς. Θεσμός και τους ανθρώπους που εκπροσωπούν αυτούς τους θεσμούς, γιατί έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μας και το σεβασμό μας. Ναι, τι θες τώρα. Θεσμός είναι ο Μπογδάνος. Ο οποίος... φτάσαμε. Άντε να σεβαστείς θεσμό μετά. Άμα θεσμός είναι ο Μπογδάνος. Δεν σε προετοίμασα, να έχεις δίκιο. Βγήκε μετά από καιρό, δεν τον βλέπαμε σε μέσα ενημέρωσης, βγήκε χτες βράδυ στη Γιάμαλη, στο Κόντρα. Να. Είπε διάφορα και τα δικά του. Ξεκινάει επίσταση. Δεν ξέρω, αλλά βλέπω σήμερα. Και τους φελούς και τους άλλους. Δεν ξέρω αν θα ξεκινάει. Αλλά βλέπω σήμερα πολλοί Σιριζέοι το πλασάρουν όλο αυτό. Mm. Πλασάρουν Μπογδάνο στους λογαριασμούς τους. Να. Γιατί λέει κατά της κυβέρνησης, οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι είναι κατά της κυβέρνησης, ακόμα και... Και Μπογδάνο, και Μπογδάνο. Ωραία. Βλέπω. Και οι υπόνομοι να πάνε κατά της κυβέρνησης, θα είναι με τους υπονόμους. Ό,τι να είναι. Ο Μπογδάνος λοιπόν δεν θα ακούσουμε τι είπε. Εμείς εδώ δεν έχουμε καμιά καούρα να μάθουμε. Ψιλοφανταζόμαστε. Κρίμα αλλά... τον έχει χάσει και το κοινό των παραπολιτικών. Μήπως να βάζαμε λίγο. Είναι... Ένας ψυχε πάρει αυτό. Έχει χαθεί από τη συχνότητα. Να, θα ακούσουμε τώρα λίγο εδώ που είπε κάτι που μας ερέθησε. Εγώ δεν χαρακτήρισα Σιλίδη την αριστερά. Απευθύνθηκα τότε στον ΣΥΡΙΖΑ και τον προέτρεψα να ψηφίσει την αμυντική συμφωνία. Και μετά στάθηκα στο ΚΚΕ και επιτρέψτε μου να έχω τη γνώμη, την οποία και εξέφρασα μέσα στη Βουλή, ότι είναι διαχρονικά αντεθνικές οι επιλογές που κάνει. Αυτό σήκωσε τους τόνους του κυρίου Παφίλη, ο οποίος με χαρακτηρισμούς που δεν θέλω. Λογικά υπερασπίστηκε το κόμμα του άνθρωπος. Που, και πολύ καλά έκανε. Ναι. Υπερασπίστηκε όμως το κόμμα του με έναν τρόπο ο οποίος ήταν σκαιός, άθλιος. Το ίδιο εντελώς, μπορεί να πιστεύει και για εσάς και για την δική σας τοποθέτηση. Περιμένετε, μη κοινοβουλευτικός και επιπροσωπικού. Εντάξει, οι κομμουνιστές πολέμησαν τους Γερμανούς και περίμεναν να δώσουν τα βουνά και δεν φύγανε. Και διώχθηκαν. Ας μην κάνουμε ιστορική συζήτηση. Όταν του λέει γιατί δεν συμφέρει να κάνουμε ιστορική συζήτηση. Αφενός, αφετέρου λέει πριν. Έχει διαχρονικά αντεθνική στάση. Mm. Ωραία. Είναι, βασίζεται στην ιστορία το διαχρονικά. Όταν του λέει ο δημοσιογράφος Ρουμελίδης πολέμησε, μην κάνουμε ιστορική συζήτηση. Ναι. Μα λίγο πριν είχε τοποθετηθεί επί ιστορικής συζητήσεως. Γιατί είπε τη λέξη διαχρονικά. Το αντεθνικά. Στη δε ουσία του θέματος, ποιοι πολέμησαν στα κρίσιμα και ποιοι την κάνανε. Και φύγανε και πήρανε και ξέρουμε. Το χρυσό και τα υπόλοιπα. Το ξέρουν και οι πέτρες και οι ραχούλες και τα βουνά αυτού του τόπου. Που έχει κάποιος αντεθνική στάση και έχει ο άλλος εθνική στάση που ήταν οι ταγματασφαλίτες, οι λαδέμποροι, οι μαυραγωρίτες που συνεχίζουν με τους απογόνους τους να κυβερνούν ακόμη και τώρα. Και να είναι υπουργοί, βουλευτές, πρωθυπουργοί. Και να συμπεριφέρονται και με τον ίδιο τρόπο. Να πουλάνε λάδια. Σαν με λάδια τρόπο, με όλα αυτά ναι. που πουλάνε και να συμπεριφέρονται ακριβώς. Να δίνουν βάσεις. Αν να και με το λάδο υποτελείς. Έχουν άλλη σχέση πια. Οι συγκεκριμένοι έχουν άλλη σχέση με το λάδι. Λάδι. Το λάδι είναι διαχρονικό σε αυτόν τον τόπο, αλλά ας μην κάνουμε ιστορικές συζητήσεις. Είναι δεν έχει νόημα. Απροσδιορίστο και το λάδι. Ναι. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί δεν είπε το λάδι. Είναι 5 κιλά λάδι. Ναι. Είναι απροσδιορίστο. Ποσά και ποσότητες. Βέβαια. Ειδικά στο λάδι, σε αυτόν τον τόπο. Και ένα άλλο είπε ο Μπογδάνος. Λέει ότι τον έστειλε ο Γεραπετρίδης με τους Χρυσαυγίτες στην πορεία. Στη συγκέντρωση. Που ήταν, ναι, το είπε. Εντάξει. Αυτό απομένει να απαντήσει και ο Γεραπετρίδης. Θα είναι ο νέος Φουρθιώτης, πιστεύεις, ο Μπογδάνος. Όχι, δεν έχει. Θα αρχίσει να λέει. Δεν έχει σχέση. Όχι, εννοώ να αρχίσει να βγάζει συνομιλίες και τέτοια. Ένας πολιτικός, ο άλλος δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Και είναι ξανά μέσα ο Φουρθιώτης από ότι τον ξανασυλλάβανε. Το είδανε. Ναι. Θα ξαναβγεί η μηναγώνηση. Θα ξαναβγεί. Δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο ένας λανσάρτος δημοσιογράφος, ο άλλος είναι πολιτικός. Αλλιώς κρίνονται. Άλλη ιστορία του ενός, άλλου του άλλου. Από την τηλεόραση τους μάθαμε. Πολλά και μπορούμε τους δύο. Να πούμε και. Τι λέει ο καθένας. Από την τηλεόραση τους μάθαμε αυτούς, τα νανογυλαίκα και τους απατεώνες που πουλάνε φάρμακα που τελειώνουν τους πόνους. Ναι, γιατί δεν έχεις πάρει. Ναι, ναι. Είναι πολύ... Άραγε, αυτοί, στην κατσαρόλα του σπιτιού τα φτιάχνουν και αυτοί. Δεν ξέρω. Α. Δεν ξέρω γιατί, κακό είναι. Όχι. Λέγαμε πριν να είναι καλή η κατσαρόλα. Ναι, στη Χίτρα χάνεται το καλό, το καλλιτικό. Όλοι περνάμε δύσκολα, όλοι περνάμε και με τις αυξήσεις. Εκτός από τον κύριο που είπε πριν ότι έχει λεφτά και χαλάει όσο περισσότερο μπορεί. Εκτός από τον κύριο, θα ακούσουμε τώρα έναν άλλον κύριο, είναι ο οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος που και αυτός περνάει δύσκολα. Θα υπάρχει και η συνέχιση της στήριξης οριζόντια σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές ανατιμήσεις, όσο συνεχίζεται αυτό το απίστευτο ράλι τιμών. Σχεδιάζει η κυβέρνηση στοχευμένες παρεμβάσεις προκειμένου να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, κυρίως οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Ορίστε, όλοι μας. Δεν βγαίνει. Δεν ανάβει θερμοσύμφωνα. Και ξέρεις τι, και αυτούς δεν θα τους συμπονέσει και κανείς. Δεν θα σταθεί κάποιος πλάι στον οικονόμου να πει περνάς δυσκολίες, ρε μαγκά. Όχι, δεν πάει ο νους. Να σου δώσω. Θες να κλέψω από ένα σούπερ μάρκετ λίγο κοιμά να σου δώσω. Να χρεωθώ εγώ, να μπω εγώ μέσα. Ναι. Θες. Όχι, κανείς δεν θα σου δώσει. Εντάξει. Κανείς. Γιατί όλοι λένε που είναι η πρόνοια το ένα το άλλο για τον έναν τον άνθρωπο που δεν έχουν ανάγκη και τα φτωχά νοικοκυριά να φροντίσουμε. Αυτούς. Ποιος νοιάστηκε για τον υπουργό. Κανείς. Νομίζω κανείς. Στην ψάθα. Αυτό ακριβώς. Να εκτιμήσουμε το δύσκολο έργο που επιτελούν και το τι περνάνε. Τι γολγοθά ανεβαίνουν και καθημερινά. Και μόνοι τους. Ξέρεις τι να βγαίνει μόνο στο πρεσβό. Μόνο τους δημοσιογράφους να έχουν στο πλάτι να τους γλύφουνε. Κανέναν άλλο. Όλη τη μέρα. Τίποτα. Όλοι οι άλλοι κόντρα. Τι είναι αυτό, ζωή. Και μόνο να γράψει αυτά που λέει τα πολύ ωραία στο press room κάθε μέρα. Πού να γράψει. Αυτά που λέει, τα κάτι κείμενα διαβάζει στην αρχή. Που λέει ότι είμαστε πρώτοι στον κόσμο, δεύτεροι στην Ευρώπη, στο γαλαξία 8η. Αυτά τα πολύ ωραία και πολύ αληθινά. Μπορεί να γράψει και σε ημερολόγιο από πίσω με τις μέρες, πώς είχε κάτι χαζοποιηματάκια. Ναι. Έτσι. Να μας λέει ποιήματα. Ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, είναι βουλευτής Μαγνησίας και μιλάει για την πανδημία. Και στην πανδημία που λέγατε για το αν είχαμε διασωληνωμένους εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, πάντως στη χώρα μας δεν είδαμε διασωληνωμένους σε γήπεδα. Πάλι καλά και ευτυχώς. Να γίνει σποτάκι αυτό. Κοντά ήμασταν βέβαια. Μακριά δεν ήμασταν. Γιατί τους είδαμε έξω από τις εντατικές. Τους είδαμε διασωληνωμένους εκεί. Ναι, αλλά δεν τους είδες στο γήπεδο. Σιγά σιγά στο προάβλιο του. Δεν είναι και μακριά. Μπορεί να έχει δίπλα ένα νοσοκομείο. Βάλτε λίγο στο γήπεδο. Δεν χωράμε πια. Κόσαμε. Εσύ σε δεν είδα. Σε ταρτάν. Όχι. Φορείο. Δεν είδα. Άρα να, επιτυχία της κυβέρνησης. Αυτό ναι. 25.000 να το καρποθεί η κυβέρνηση. Θα το καρποθεί. Μα το λέει εδώ. Είναι και γιατρός. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και γιατρός. Μπορεί να κάνω λάθος αυτό. Είναι βουλευτής Μαγνησίας. Αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι λάθος. Είναι από τις περιπτώσεις πρέπει να φας μήλο. Γιατί? Για να τον κάνεις πέρα το συγκεκριμένο γιατρό. Όχι, μα παρουσιάζει, βλέπει θετικά τα πράγματα. Βλέπει μισογεμάτο το ποτήρι. Είσαστε μίζεροι. Είμαστε πάλι μίζεροι. Πάλι μίζεροι. Δεν το κατάλαβα. Μου βγαίνει η μιζέρια και δεν την νιώθω. Είδε σε γήπεδο εσύ έχει άρρωστο. Γίνει, η καραντίνα μας έχει κάνει μιζέρια. Ναι, το ξέρω. Η καραντίνα και επιτυχίες κυβέρνησης. Βλέπουμε μόνο τα κακά. Είναι τρόπο σκέψης. Κανείς δεν επενεί. Δηλαδή πόσο να φτάσουν οι δημοσιογράφοι πια. Είναι ένα μάτσο ξεπολιτάρια. Πόσοι για τόσο κόσμο. Πάντως σε γήπεδο δεν είδαμε διασωληνωμένο. Αυτό είναι αλήθεια. Λέει αλήθεια εδώ κύριε. Όχι. Μπράβο, ούτε σε άλλους χώρους θα πω εγώ, ούτε σε εστιατόριο. Είδες εσύ στην ταβέρνα διασωληνωμένο? Όχι. Στο βουνό είδες? Δεν πήγα. Στο Λυκαβητό είδες? Διασωληνωμένο είδες? Όχι, δεν είδατε? Όχι. Ο Ρουβάς τραγούδιγε κανονικά εκεί? Ναι. Ήταν μέσω διασωληνωμένο. Ακούω λίγο περίεργα τη φωνή, λίγο μια τσιρίδα σε αγάπη. Αυτό είναι το κανονικό του. Δεν είναι μέσω. Όχι, όχι, όχι. Κανονικά. Άρα σε πολλά σημεία της χώρας δεν υπήρχαν διασωληνωμένοι. Όχι σε πολλά, στα περισσότερα. Είδες σε σχολείο εσύ? Πάω σε κάτι χρέπια τώρα, κάτι νοσοκομείο, Ευαγγελισμός, εκεί είχε διασωληνωμένους. Καλά, στο σχολείο έτσι κι αλλιώς έχει και εικόνα σε κάθε τάξη, οπότε δεν ναι, ξορκίζεται αυτό από πάνω, έχει μια εικόνα. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Πάμε στην Καλή Κάρπαθο. Στην Καλή Κάρπαθο είναι ένα τραγούδι που μας έρχεται από εκεί παραδοσιακό, σε μια έτσι πιο νέα εκτέλεση από την Μαρία Παπαγεωργίου. Μιλιά μου με στον έγκρεμο. ιστορία μεγάλη. Από την Κάρπαθο είναι αυτό. Η Μιλιά. Η Μιλιά. Το έχουν πει, είναι παραδοσιακό, το έχουν πει πολλοί, αλλά εδώ η Παπαγεωργίου πάντα στις παραστάσεις της το κάνει έτσι λίγο σοου και το ανεβάζει και το κορυφώνει. Πολύ ωραία εκτέλεση. Σας αποχαιρετούμε εδώ γιατί έχουμε λαό. Αυτός μας πάει στις διαφημίσεις, μετά στο μαγκαζίνο. Αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Σύνθημα που είναι παντού γραμμένο, τι ψηφίσατε ρε μαλάκες, αλλάζει και γίνεται, καταλάβατε ρε μαλάκες, τι ψηφίσατε. Και αν δεν καταλάβατε θα σας το πει ο Μητσοτάκης στα μούτρα. Καταλάβατε, τι να κάνω και κακά, καταλάβατε, τι να κάνω και κακά, κακά, κακά, καρά, καρά, κακά. Τους το λέει στα μούτρα, αλλά είναι τόσο μαλάκες, ούτε αυτό πιάνουνε, ούτε αυτό καταλαβαίνουνε. Τι τους λέει στα μούτρα, το ζαβό, τέλος πάντων. Φίλος μου ο Αποστολάκος πήρε, Αποστολάκο. Αποστολάκο. Αποστολάκο. Α, τώρα το λέει έτσι. Αποστολάκο. Μπράβο, μπράβο, ναι, το πιάνεις ρε βούλη απόλυτα. Ναι, πήρε τηλέφωνο. Όχι. Καλά, τους στέλνω συντροφικούς χαιρετισμούς. Να με βοηθήσει να πω λίγο τη μνήμη μου. Ναι, ναι. Τελευταίες εκλογές, 48% αποχή, σωστά. Ναι. Ωραία. 52% λοιπόν συμμετέχοντες. 30% Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι. 35-15, 15,6 έχει. 80-15,6, 84,4 δεν τον θέλει. Ποια υπογραφή έχουμε βάλει. Με τη στάση τους οι πολίτες έχουν ήδη βάλει τη δικιά τους υπογραφή κάτω από τις συμβάσεις που φέρνουν στην πατρίδα μας τις νέες. Τις φρεγάτες, τα νέα μαχητικά, τις νέες τορπίλες. Το 15,6 κυβερνάει. Και υπογραφή βάλαμε. Την υπογραφή την έβαλαν αυτοί που, ναι, που όρισαν εντάξει, τα αποτελέσματα. Εντάξει φίλε μου, αλλά... Εντάξει φίλε μου, με αυτό κινούμαστε όμως. Το 85,6 δεν είναι. Το 85,6 αγάπη μου να το βάλεις στο κόλο σου. Ναι, πάρ' το 85,6 και κατεβείτε κάτω να ανατρέψουν κάθε υπογραφή. Άσε μας μέχρι τότε. Ναι, αλλά... Μέχρι τότε θα έχουμε τα μητσοτάκια να κουνιούνται ότι έχουν και έγκριση. Αν δεν μιλούσα εγώ στον Έλληνα Πρωθυπουργό για τα Ραφάλ, δεν θα ήξερε τίποτα άλλο Πρωθυπουργό. Εγώ του τηλεφώνησα. Να σου πω κάτι. Βρίσκω μια ταύτιση Λεβέντη με Βελόπουλο. Άντε καλέ, από πού και ω πού. Και ο Λεβέντη. Από σπού και ω πού, που λέγει και ο άλλο ο μορφωμένο. Από σπού και ω πού. Πρόσεξε, και ο Λεβέντη προωθούσε κάτι όπλα. Να παραγγείλουμε 30 αεροπλάνα F-35. Μήπως αυτό είναι το μαγικό για να είναι στη Βουλή όλοι αυτοί, να προωθούν όπλα, να κονομάνε. Σε λίγο θα μου πει ότι είναι χρήσιμοι όλοι αυτοί και για τη χρησιμότητά του. Τους εργαλειοποιούνε. Άντε καλέ. Εγώ αυτό βλέπω μικρά. Δεν έχει λαό ο Βελόπουλος που τον ακολουθεί. Δεν υπάρχουν ζαβοί στον τόπο. Ελληναρά μου, ψυχή μου είσαι. Σ' αγαπώ. Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά μην υποτιμάς τη ζαβομάρα, σε παρακαλώ. Σ' αγαπώ. Με αυτόν τον τρόπο όμως προωθούν και από μέσα από τα κόμματα και πωλήσεις σε πολυεθνικές εταιρείες. Έλα, γεια. Σ' αγαπώ. Έχω κι εγώ ρε φίλε τα θέματά μου και σοβαρά κιόλα. Δεν είσαι και ο μόνος τώρα μεταξύ μας. Καλά, δεν είμαι ο μόνος, αλλά σου, να σου πω το θέμα το δικό μου τώρα, έτσι. Α, ναι. Ακούω τώρα το Μητσοτάκη και λέει ότι ήδη έχουν βάλει την υπογραφή τους οι Έλληνες. Με τη στάση τους οι πολίτες έχουν ήδη βάλει τη δικιά τους υπογραφή. Άμα ακούσεις έτσι όπως το λέει αυτό το ήδη. Έχουν ήδη βάλει τη δικιά τους υπογραφή. Ακριβώς όμως, ακριβώς. Δηλαδή η τονικότητα στη λέξη είναι ίδια. Με την Τζούλια Αλεξανδράτου όταν γύρισε την ταινία που έλεγε ο Ιαν είναι ήδη καβλό. Τι λέτε? Σοβαρά θέματα, φίλε. Έχω προβλήματα μεγάλα. Αυτή τη σύνδεση που βλέπεις Τσόντα και σκέφτεσαι Μητσοτάκη και Τούμπαλιν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Καλά, γιατί δεν είναι δύσκολο. Μητσοτάκη, καμιά δεν φωνάζουν όλοι. Δύσκολο είναι αυτό, κάτι. Περίμενε, δηλαδή. Κοίτα, το να βλέπεις Μητσοτάκη και να το σκέφτεσαι, οκ, μπορώ να το καταλάβω. Το να βλέπεις Τσόντα και να σκέφτεσαι το Μητσοτάκη με προβληματίζει. Καύλα. Ναι, αλλά δεν βλέπα Τσόντα και βλέπα το Μητσοτάκη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν θα παρακολουθήσω τη διαδρομή τη σκέψη. Κάτε, ρε φίλε, τώρα το Μητσοτάκη. Συγγνώμη, την Ελληνοφρένεια άκουγα. Παίζατε εσύ Τσόντα. Τι είμαστε εμείς να μην παίξουμε Τσόντα, δεν κατάλαβα. Ναι, δεν είπατε να μην παίξετε ποτέ Τσόντα, δεν είπατε απαγορεύεται. Τώρα παίζατε. Α, δεν θυμάμαι, μπορεί. Όχι, έπαιζε το Μητσοτάκη και έλεγε ότι ο Μητσοτάκης ότι έχουμε βάλει ήδη την υπογραφή μας. Και το παίρνει με τον ίδιο τρόπο που το είχε πει η Τσούλια τότε. Άμα θέλουμε θα παίξουμε και Τσόντα, δεν κατάλαβα. Τι λογοκρισία είναι αυτή. Θα τον παίξω κι εγώ. Έχω δώσει αγκούρια. Έχουν ήδη βάλει την υπογραφή. Εμένα ένα πρόβλημα, δεν είπα να μην παίξετε. Α. Λέω τώρα τι παίζατε. Λέει τον άνθρωπο που τον ακούς κάθε μέρα τι είναι. Τσόντα. Αυτό. Τσόντα και μακαμά έχει πατόκορφα. Τι είναι δηλαδή. Κακή κιόλα, κακή ποιότητα, άστο. Κακή ποιότητα, ναι. Ακούω ένα μαλάκα και μου λέει ότι με γκρινιάρει και ότι και κάνω κακό στην πατρίδα επειδή με γκρινιάρει και δεν είναι τσόντα. Τσόντα είναι. Όχι, όχι, δεν, είναι, δεν είναι θέμα μιζέρια. Μιζέρια κάνει κακό στην Ελλάδα. Δεν είναι, όχι, όχι. Είναι βλάπ την πατρίδα μιζέρια. Τσόντα, χασάπι, τσόντα. Τσόντα, χασάπι, τσόντα.